kadar. Kaçacaksınız ondan, mağlup olacaksınız. Kolay değil bu takıma karşı, yok ki hiç şansınız. Söyle ona Sebastian, bu maçın galibi kim? Popanın sahibi kim? Biz korktuk ki yensek de yenilsek de, her zaman ve her yerde kalbimiz atacak hep sevginle. Söyle ona Sebastian, bu maçın galibi kim? Potanın sahibi kim? Biz tabii ki yensek de yenilsek de, her zaman ve her yerde kalbimiz atacak hep sevginle. Hep sevginle. Söyle ona Sebastian, bu maçın galibi kim? Potanın sahibi kim? Biz tabii ki yensek de.